पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर बाद में साथ में दोहराएंगे। प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। साथ में प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। दुबारा प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान अभी गियर चेंज करते हैं और इस प्रकृति में कर्म कैसे होते हैं इसकी बात अभी कर रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि भाई जो मूढ़ लोग हैं उनको बदलने की कोशिश मत करो, अपनी अपने जो आचार विचार है उसको आप ठीक करो तो आपको देख कर यू बिकम एन एग्जेम्पलरी फिगर, आपको देख कर वो अपने आप बदलने लगे। से क्या होता है कि उनको हम बदलने जाएंगे तो कई लोगों का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो सोचते मुझे सब मालूम है, वो आर यू टू टेल मी, आप मुझे कहने वाले कौन हो। तो क्या होता है कि उनका ईगो और भी दृढ़ीभूत होता है, दे बिकम मोर फर्म ऑन देयर बिलीव्स। तो ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, लीव देम टू देयर दिस थिंग। आप अपने आचार विचार ऐसे बनाओ कि आपको देखकर धीरे धीरे वो सही राह पर आने लगे, वो अगले श्लोक में भगवान ने बताया था। अभी यहां भगवान ये कहते हैं कि प्रकृते है, प्रकृति में, प्रकृति की सप्तमी एक वचन, क्रियमाणानि किए जाते गुण ही गुण, कर्माणि कर्म सर्वशः हमेशा सब, अहंकार विमूढात्मा अहंकार से जो विमूढ़ है वैसा व्यक्ति, कर्ता अहम इति मैं ही करने वाला हूं मन्यते मानता है। यानी प्रकृति के सभी प्रकार के कर्म जो प्रकृति में होते हैं वो गुणों से होते हैं और अहंकार से मोहित व्यक्ति जो है, अहंकार से जो विमूढ़ व्यक्ति है, द पर्सन हु इज डिल्यूडेड विथ ईगोइज्म, ऐसा व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः। प्रकृति अपने कार्य अपने हिसाब से करती है, अपनी शक्ति के हिसाब से करती है। जैसे कि पेड़ पौधे उगते हैं, नदियां बहती हैं, मनुष्य अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं, सुनना खाना पीना वगैरह सब क्रियाएं होती हैं। अभी ये क्रियाएं जो प्रकृति की है वो अपने हिसाब से हुआ करती है, लेकिन कोई कोई मनुष्य अहंकारी मनुष्य विमूढ़ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो अज्ञानवश अज्ञानी है, इसलिए वह ये जो क्रियाएं होती है ना उसके दो भाग कर लेता है, दो हिस्से में इन क्रियाओं को बांट देता है। एक जो परपेचुअल होती है, यानी कि शरीर में हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचय होना, चयापचय होना, डाइजेशन होना, या तो रक्ताभिसरण होना, हमारा श्वासोच्छ्वास लेना, हृदय का चलना, किडनी का अपना कार्य करना, या तो पेड़ों को अपने हिसाब से उगना, नदियों का बहना, ये क्रियाएं जो है वो तो समझता है कि भाई इसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल है नहीं। कितना भी अहंकार अहंकारी पुरुष है, लेकिन अपने श्वासोच्छ्वास या तो हृदयाभिसरण के ऊपर या तो डाइजेशन के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ही कैन नॉट से कि भाई चलो आज मैंने चने बतोरे बहुत सारे खा लिए, ए पेट तुमको पचाना ही पड़ेगा। पेट बोलेगा मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। तुमको चने बतोरे अच्छे लगे और तुमने रोज खाते उसे 3 गुना खा लिया, तो उससे इंडाइजेशन होगा या गैस होगा, तो वो तो मेरा काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है। सो ऐसी जो इनवॉलंटरी क्रियाएं हैं वो तो समझता है कि वो तो होता है, प्रकृति करती है, लेकिन देखना, बोलना, भोजन करना, दूसरे के साथ व्यवहार करना वगैरह जो क्रियाएं जो होती है वो सोचता है कि वो मैं ही करता हूं। अभी एक्चुअली जो भी क्रियाएं होती हैं वह प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, सत्व, रज और तम, ये 3 गुणों के कार्य के मिलन से होता है। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, ये प्रकृति एक्चुअली, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जब ये पृथ्वी सॉरी ये सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा ने अपने आप को, अपने में से माया को उत्पन्न किया, और वो माया जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुणों को मिलाकर ये माया का सृजन किया। नाउ जब ये तीनों गुण बैलेंस क्वांटिटी में, यानी कि सत्व भी बराबर है, रज भी बराबर है, तम भी बराबर है, तीनों गुण बराबर बराबर हैं, तो उसको प्रकृति कहते हैं। लेकिन यानी मान लीजिए कि झील का पानी है, तो झील का पानी जब तक शांत है, उसमें कोई रिपल्स नहीं है, तो जैसे शांत पानी है वैसे ये तीनों माया जब बैलेंस स्टेट में रहती है, सॉरी तीनों गुण जब बैलेंस स्टेट में रहते हैं, ऐसी जो माया है उसको प्रकृति कहा गया। लेकिन जैसे ही उसमें आपने कंकड़ डाला झील में, तो झील का जो झील की जो सतह है उसमें वलय आते हैं, वेव्स आते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ये इज बिकॉज ऑफ द इम्बेलेंस क्रिएटेड इन द वॉटर लेवल। इसी तरीके से प्रकृति में जब भी ऐसा इम्बेलेंस होता है बिकॉज ऑफ द कंकड़ ऑफ डिजायर्स, हमारी मांगे जब भी आपके कंकड़ हम जब फेंकते हैं इस प्रकृति रूपी सरोवर में, और उसमें जो वलय आते हैं ये हमारी मांगों की वजह से ये वलय आते हैं, बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स। और ये सत्व, रज और तम ये तीनों में का इम्बेलेंस क्रिएट करता है, और ये जो इम्बेलेंस होता है वो फिर प्रकृति अपने हिसाब से अपना कार्य करती है। टेकिंग ए क्यू फ्रॉम दिस, जो मैंने शुरुआत में आपसे बात करी थी कि यहां साथ में बैठकर अभ्यास करना और घर पे अकेले बैठकर अभ्यास करने में फर्क ये है, 2 बातें मैं आपसे कह दूं। पहले भी कह चुका हूं, प्रार्थना जो हम करते हैं इट इज नॉट ए फिलर, भाई चलो प्रार्थना करें, पारायण करें, तब तक जो लेट आने वाले हैं वो आ जाए, दैट इज नॉट द पर्पस। प्रार्थना शुरू होने से पहले आपको हाजिर इसलिए हो जाना है, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो मन जो है, अशांत मन जो है, वो शांत हो जाता है। यू कम इन टू द रिसेप्टिव मूड, तो जो बातें यहाँ होती हैं वो आप उसको अच्छी तरह से ग्रास्प कर सकते हो। और हम पारायण इसलिए करते हैं कि क्विकली हम आगे का जो पोर्शन है उसको रिकैप्चुलेट कर देते हैं, तो आज का जो विषय का जो डिस्कशन होने वाला है उसका तंतु हम बांध लेते हैं, यू नो यू कनेक्ट योरसेल्फ। तो ये दोनों बातें जरूरी हैं, और फिर बाद में जो होता है वो प्रकृति के गुणों के हिसाब से होता है। नाउ हम जब साथ में बैठते हैं तो हमारी सबकी सात्विकता इकट्ठी होकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। जब भी आप अकेले घर पर होते हैं तो क्या होता है कि यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कलेक्टिव विजडम, दिस कलेक्टिव वाइब्रेशंस। और घर पर यदि आप डिस्टर्ब स्टेट में हैं, या तो किसी के साथ गुस्सा करके बाहर से आए हैं, या तो कोई ये है, तो भले ही आप वहां हैं लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन जितना क्लास में होगा उतना वहां अकेले में नहीं होगा। इसलिए मेरा इंसिस्टेंस है कि जितना हो सके उतना समूह में आकर ये इसकी लाभ लेना चाहिए, ये एक अपेक्षा इसलिए है। सो अभी प्रकृति अपने अपने गुणों के हिसाब से अपनी अपनी क्रियाएं करती हैं, लेकिन अहंकार से विमूढ़, अहंकार से अज्ञानी व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये सब मैं कर रहा हूं। नाउ शरीर जो है, थोड़ा ग्रामर में जाता हूं मैं, शरीर जो है वह इट इज मटीरियल, मैटर है, और हमारी जो आत्मा है दैट इज कॉन्शियसनेस, उसको हम मान लीजिए कि हम एनर्जी कहें या तो जो भी कहें। तो शरीर को सिंस इट इज मैटर, उसको इदम कहा जाता है, यह दिस। और हमारी जो आत्मा है, हमारा जो सही चैतन्य स्वरूप है, उसको अहम कहा जाता है, मैं, अहम ब्रह्मास्मि वाला अहम। अहम ये ईगो वाला अहम नहीं कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो वाला मैं नहीं। लेकिन अहम यानी कि वो ब्रह्म के लेवल का जो शुद्ध अहम है, शुद्ध चैतन्य है, जिसको हम अहम कहते हैं, वो अहम है। और ये शरीर जो है वो इदम है। लेकिन हमने गलती से इस इदम को अहम मान लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओरिजिनल अहम जो है उसको हम भूल गए, और ये जो इदम है, जो नाशवंत शरीर है, उसको हमने अहम मान लिया कि ये मैं हूं, और उसकी वजह से इस शरीर के साथ के हमारे जो लेन देन है वो अहंकार में परिणमित होता है। तो जो ओरिजिनल रियल अहम है, वास्तविक अहम, उसकी विस्मृति होती है, उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन वो मिट नहीं सकता, इट इज ऑलवेज देयर। दूसरे अध्याय में हम देखकर गए हैं, बराबर। लेकिन ये जो अवास्तविक अहम है, जो ईगो के रूप में हमने धारण किया है, वो दिखता है लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो टिक नहीं सकता। सम डे और द अदर इट हैज टू मेल्ट अवे। तो अहंकार से मोहित व्यक्ति जो ऐसा, जो अहम अपने शरीर को अहम मान लिया, वो ऐसा सोचता है कि ये जो कार्य हो रहे हैं ये सब मैं कर रहा हूं। अभी यहां तीसरे अध्याय में, ये कर्मयोग का जो अध्याय है, इसमें निष्काम कर्म करना ही आदर्श है वो भगवान कहते हैं, लेकिन इसको जितना कहना सरल है उतना करना कठिन है। हम सबको मालूम है, हम सब सीखते हैं, अभी तो बराबर मालूम भी हो गया है कि कर्म में से आसक्ति को निकाल देना है और फिर वो जो होता है वो कार्य है। और भगवान ये बताते हैं कि ये अनासक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा आत्मा का जो अज्ञान है वह हमारी इच्छाओं के रूप से, ये जो शांत सतह है उसके ऊपर जो वेव्स क्रिएट करते हैं, और वह वेव राजसिक, सात्विक, सात्विक राजसिक और तामसिक होकर ऐसी प्रवृत्तियां हमसे कराता है। मन में गुस्सा आया, तमस बढ़ गया तो आप क्रोधित हो जाते हैं। मन में सात्विक भाव बढ़ गया तो आपको भजन करने की, या तो सत्संग करने की, या तो कोई सत्प्रवृत्ति करने की इच्छा होती है। मन में रजस बढ़ गया तो यू बिकम हाइपर एक्टिव। बच्चे जो हाइपर हो जाते हैं ना, बच्चा हाइपर इसलिए होते हैं कि उनमें वो रजस जो है बढ़ जाता है, बिकॉज रजस इज इक्विवेलेंट टू एक्शन, सो दैट मेक्स यू एक्टिव. तो सत्व के कारण शुभ कर्म करते हैं, रजोगुण की वजह से हम एक्टिव हो जाते हैं, तमोगुण की वजह से हम काम या तो क्रोध से प्रेरित हो जाते हैं, एंड समटाइम्स ए पर्सन ऑल्सो बिकम्स क्रूअल, पाश्विक कर्म भी कर देता है. तो ये जो तीन गुण है, वो तीन गुण अपना अपना क्या कहते हैं कि स्वरूप या तो अपना ऑथोरिटी दिखाते हैं, और ये तीनों गुणों से हम इस प्रकार से इट्स ए मिक्स्ड रिएक्शन ऑफ ऑल दिस थ्री इन अवर लाइफ. अभी प्रकृति में जो भी कर्म होते हैं ये तीन गुणों की वजह से होता है, लेकिन अहंकार से विमूढ़ आत्मा जो है वो मैं करता हूं, मैंने किया है ऐसा मान लेते हैं. यानी जीवात्मा जो है वह कर्ता नहीं है, लेकिन जीवात्मा अपने अहंकार की वजह से अपने आप को कर्ता मान लेता है. अभी क्रियाएं जो है तीन प्रकार की होती है, कुदरत की जो प्रक्रिया है उससे होने वाली, देन इनवॉलंटरी एक्शंस जो इच्छा के बिना जो शारीरिक क्रियाएं होती है, और इच्छा पूर्वक जो शारीरिक क्रियाएं होती है. तो कुदरती क्रिया जो है वो तो सतत सक्रिय है, कुदरत की जो क्रियाएं हैं उसमें कहीं भी निष्क्रियता कहीं भी नहीं है. सूर्य अपने हिसाब से अपने टाइम पर उगता है, नदियां अपने हिसाब से बहती रहती हैं, बारिश अपने हिसाब से आती है. इफ यू टेक द अदर साइड, इवन ये शरीर की मृत्यु हो गई और पड़ा है ऐसे अचेतन शरीर जो पड़ा है, मुर्दा पड़ा है, तो मुर्दा भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप सड़ने लगता है, उसमें भी वो सड़ने की क्रिया अपने आप होती है. यानी इस प्रकृति में कुछ निष्क्रिय नहीं है. सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे ब्रह्मांड सब कुछ अपने अपने हिसाब से अपने अपने काम करते हैं, और ये कुदरत की जो फैक्ट्री है वो बराबर चल रही है. आपने बीज बोया तो उसमें से अंकुर अपने आप फूटता है, उसको कोई करने नहीं जाता है. तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो स्वयं संचालित है. ये सहज क्रिया जो है इसको कुदरती क्रिया कहते हैं हम. फिर हमारे शरीर में बिना इच्छा इनवॉलंटरी एक्शन, जो पहले मैंने कहा था कि हमारी इच्छा हो या ना हो ये क्रियाएं चलती रहती है, श्वासोच्छ्वास चलते रहते हैं. अभी नाउ यू कैन नॉट से, ऑफकोर्स प्राणायाम का आप अभ्यास करोगे तो श्वासोच्छ्वास के ऊपर कुछ हद तक आप कंट्रोल ला सकते हो, और ऋषि मुनियों के लेवल तक यदि आप पहुंच गए तो आप अभी जो मिनट में 15 या 16 बार श्वास लेते हैं उसको कम करके 2 बार भी कर सकते हैं. बट दैट रिक्वायर्स, उसके लिए बड़ा अभ्यास की जरूरत है. लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. Nobody can commit suicide by strangling himself. यानी कि आप मुंह बंद कर रखो और नाक बंद कर रखो और बोलो कि अभी मुझे आत्महत्या करनी है. You cannot do it. नहीं कर सकते. It is an involuntary action. ये शरीर की अपनी क्रिया है जो चलती ही रहती है. यदि आप जाग रहे हैं, सो गए हैं, भान में हैं, बेभान भी हैं, ये क्रिया है तो चलती रहेगी. हृदय बंद नहीं होता है, किडनी बंद नहीं होती है, ये हमारे अधीन नहीं है. नहीं तो क्या होगा, यदि श्वासोच्छ्वास के ऊपर हमारा कंट्रोल होता तो फला भाई यहां बैठे थे और लुढ़क गए. क्यों? अरे श्वास लेना भूल गए. यू वॉज इन्वॉल्व सो मच, भगवद गीता में इतने तल्लीन हो गए कि श्वास लेना भूल गए और टपक गए. ऐसा कभी होता नहीं है. तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस वो प्रकृति अपने आप करती है. और तीसरी जो है वो इच्छापूर्वक होने वाली क्रिया, जो पहले मैंने आपको बताया कि जो हम अपनी स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं, वो 2 प्रकार की होती है. एक आवेग से होती है, जैसे क्रोध करना, तो ये आवेग है. अपनी मर्जी के हिसाब से काम करवा लेना, ये आवेग है। टू पुट योर वेट बिहाइंड इट बोलते हैं ना, कि वो जहाँ तहाँ अपना ये करता है, दिखाता है, प्रभाव दिखाता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है वो आवेग की है। बच्चे हैं जो अपनी मनमानी करवाते हैं, चॉकलेट चाहिए नहीं दिया तो उधम मचाते हैं। तो ये जो उधम मचाने वाली जो क्रियाएं हैं सारी आवेग वाली क्रियाएं हैं। और दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो शांति से समझ के साथ की, जानबूझकर की जाने वाली क्रियाएं, कि जिसमें यू आर कंपोज्ड, एकदम शांत हैं आप, और जो भी आप करते हैं वो क्रिया आप अपनी जिम्मेवारी लेकर करते हैं। आवेग से होने वाली क्रिया में आपको अपनी जिम्मेवारी का कोई ख्याल नहीं रहता। जब भी आप क्रोध करते हैं, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। और ये जो शांत मन से की जाने वाली क्रिया है, आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, उसके कंसीक्वेंसेस क्या है, एवरीथिंग दैट यू नो इट। तो यहां प्रकृति है क्रियमाणा ने जो भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो जो समय पर जिस गुण की वृद्धि होती है उस समय पर वो गुण हमारे ऊपर छा जाते हैं। और ये क्रिया वो प्रकृति आपसे करवाती है, यदि आपकी इच्छा न हो तो भी वो क्रिया आपसे करवाती है। जैसे क्रोध, जब भी आप क्रोध करते हैं तो यू लूज कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, फिर आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बह जाते हैं उस आवेग में। तो तभी तमस इतना बढ़ जाता है, तमस इतना बढ़ जाता है कि आपका सात्विक गुण जो है दब जाता है, आपका अपने ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है, एंड यू गेट कैरिड अवे। तो अहंकार से विमूढ़ आत्मा जो है, जो अहंकारी आत्मा है, वो ऐसा समझता है कि ये मैं ही करता हूं, अपने आप को करता मान लेता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम ये कहे कि ये मैं करता हूं तो आप कुछ भी नहीं करते, वो भी प्रकृति का ही किया हुआ है। अच्छा, मान लीजिए कि एक लड़का है, एक लड़की है, और लड़के को लड़की पसंद आई है, तो लड़की को लड़का पसंद आया, और उसने कहा कि मैंने इस लड़के को चुना, या तो लड़का बोलता है कि मैंने ये लड़की को चुना और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। आपको पता है कि ये एक दूसरे को अच्छे क्यों लगते हैं? ये इसलिए अच्छे एक दूसरे को लगते हैं कि आपकी प्रकृति और सामने वाले की प्रकृति दोनों के बीच में कुछ तालमेल हुआ, देयर इज सम सिंक्रोनाइजेशन, यानी आपके गुण और उनके गुणों में कुछ तालमेल हुआ तो आप एक दूसरे को पसंद करते हैं। यदि ये गुणों में तालमेल नहीं होता है तो ये पसंद नापसंद हो जाती है। आपको कोई वस्तु स्वादिष्ट लगती है तो ये वस्तु हमेशा आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगी। मान लीजिए कि आपको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, रसगुल्ले आपने खाए अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन आपको यदि बुखार आया तो वही रसगुल्ले जो मीठे हैं लेकिन वो आपको कड़वे लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गुणों का जो बैलेंस है वो बैलेंस इम्बैलेंस हो गया। तो जीभ की जो प्रकृति के जो रस है वो और भोजन के रस का जब भी तालमेल मिलता है तब वो भोजन अच्छा लगता है। जीभ की प्रकृति का जो ये रस का जो ये है गुण का कॉम्बिनेशन है और भोजन का जो गुण का कॉम्बिनेशन है उसमें यदि कोई तालमेल नहीं है तो वो आपको भोजन अरुचिकर लगता है। एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति था, है समझो, उसको सिंपल हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं, यदि सडनली हमको कोई बड़ी फाइव स्टार होटल में ले जाए और वहां रहने को कहें, हम सबका कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ है, यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल। वहां का जो बिछाना है, वहां की जो गद्दा है, वो आपको रास नहीं आता, बिकॉज दैट इज टू सॉफ्ट फॉर यू। हम जिससे आदि हैं और वहां का जो एनवायरमेंट है उससे हमारा तालमेल जमता नहीं है। एक व्यक्ति ने ऐसे कहा था कि मुझे जब भी फाइव स्टार होटल में रहने का, पहली बार रहने का ये आया, तो मैं इसे आई कुड नॉट स्लीप, बिकॉज वो जो मैट्रेस थी वो इतनी सॉफ्ट थी कि मैं अंदर पूरा अंदर उतर जाता हूँ। आई वॉज नॉट यूज टू दैट, इवन करवट भी बदलो तो खड्डे में गिर जाऊँ, ऐसा लग रहा था। तो फाइनली वो ऊपर से, बेड के ऊपर से उतर के नीचे जमीन पर सो गया और फिर अब बोला कि मुझे नींद आ गई। अब ये क्या है? ये प्रकृति का जो इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो ये तालमेल प्रकृति के साथ हमारा होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं। यानी ये अभी ये महाभारत का युद्ध है, समझ लीजिए कि कौरव पांडव आपने सामने खड़े हैं, तो कौरवों की एक प्रकृति है, पांडवों की दूसरी प्रकृति, एक का एक गुणधर्म है, दूसरे का दूसरा गुणधर्म है। कौरवों में तमस ज्यादा है, पांडवों में सात्विकता ज्यादा है या तो रजस ज्यादा है, इसमें तालमेल नहीं है, इसलिए संघर्ष हो रहा है। ये धर्म और अधर्म की ये जो लड़ाई है, इसमें अर्जुन को भगवान ये समझाना चाहते हैं कि तुम अपने आप को अननेसेसरली, मैं कर रहा हूं ये युद्ध, मैं लड़ने वाला हूं, ये अहंकार को लेकर बीच में खड़े हो। क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि मैं योद्धा हूं, मैं इनको मारने वाला हूं, मेरी वजह से ये लोग मरेंगे और मैं उनको मारना नहीं चाहता। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे इस अहंकार को बीच में मत लाओ, ये गुणों का जो तालमेल है वो तालमेल नहीं जम रहा है, इसकी वजह से पूरा युद्ध है। यदि तुम्हारे में और दुर्योधन के गुणों में तालमेल जम जाता था तो युद्ध नहीं होता था। सो डोंट अननेसेसरली ट्राई टू टेक द ओनरशिप ऑफ समथिंग विच इज हैपनिंग। हम ज्यादातर यही गलती करते हैं कि जो भी चीजें होती है वो हमारी वजह से होती है, मैं करता हूं, ये अहंकार जो हमारा है वो हमारे बीच में आता है। आप मान लीजिए कि आप रास्ते पर चल रहे हैं और कहीं केले का छिलका पड़ा है और आपका पैर उसके ऊपर पड़ा और आप फिसल गए, और वहां आजू बाजू में चार लोग थे वो हंसने लगे। अभी ये उनका गुणधर्म है, ये उनका स्वभाव है, बराबर। अभी उनका हंसना नहीं हंसना उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, राइट। एक कहानी याद आती है मुझे, एक साधु महाराज थे, नदी में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू तैरते हुए आया, तो उनको लगा कि ये बिच्छू बह जाएगा, तो उसको उठाकर वो बाजू वाले पत्थर पर रखते हैं, तो जैसे उसको रखने जाते हैं तो बिच्छू उनको काट लेता है, डंस मारता है, और साधु फिर भी बिच्छू को वहां रख देते हैं। फिर ऐसा हुआ कि पानी का प्रवाह आया और बिच्छू को वापस ले गया साथ में, तो वापस साधु ने देखा कि बिच्छू पानी में तैर रहा है, शायद मर जाएगा, तो वापस उसको उठा के उसी पत्थर पर रखने जाते, दोबारा उसने काटा। दो तीन बार ऐसा हुआ तो सामने तट पर एक आदमी खड़ा था, उसने साधु से पूछा कि भैया ये तुमको बार बार काटता है, आप उसको बार बार क्यों बचाकर ऊपर रखते हो, छोड़ दो उसको। साधु ने बोला कि वो जो निर्जीव, वो जो निम्न कक्षा का जो जीव है, वो यदि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता काटने का, उसमें तमस ज्यादा है, तो वो अपना काटने का स्वभाव यदि नहीं छोड़ सकता तो मैं साधु हूं तो मैं मेरा सद्गुण का स्वभाव मैं क्यों छोड़ू, मैं मेरा सद्गुण क्यों छोड़ू। तो इफ ही कैनॉट लीव हिस दिस थिंग, तो मैं तो अपना सच स्वभाव है भाई, सो ये मेरा स्वभाव है, मैं मेरे स्वभाव से काम करता हूं, वो अपने स्वभाव से काम करता है। प्रकृति में सभी अपने अपने स्वभाव के हिसाब से ये कार्य करते हैं, और इस बात को यदि हम समझ जाए ना अच्छी तरह से, तो लोगों के प्रति हमारे मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। जब भी आपको किसी के बारे में बुरा लगने लगे, जब भी आपके मन में किसी के बारे में द्वेष आ जाए, ऐसा लगे, तो आप समझना कि अभी हमारे गुणों का तालमेल में कुछ, सिंक्रोनाइजेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। थोड़ा संभल जाओ, गिव इट ए टाइम टू सेटल डाउन, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। हम अक्सर रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से वो जो तालमेल है उसको और बिगाड़ते हैं हम। सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, रिस्पॉन्ड, शांति से ले लो, वेट फॉर अ वाइल, कूल डाउन, थिंग्स विल सेटल डाउन अपने आप। यानी कि ये तालाब के ऊपर जो रिपल्स लगते हैं, वो रिपल्स थोड़े कम हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा, सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। तो यहां मेन जो बात हो रही है वो यही है कि प्रकृति सभी गुणों की वजह से करती है, और यही हमें, ये बात को यदि हम समझ लें तो हमारे जीवन के काफी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी ब्यूटिफुल भजन बाय नरसिंह मेहता, विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू टुडे। दिख रहा है ना आपको, सुनाई भी दे रहा है? मेरी नहीं, इसकी आवाज सुनाई दे रही, म्यूजिक सुन रहा है, आवाज इसकी, ये म्यूजिक आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, संभलाई से, तुम्हारे श्रद्धा क्लास संभलाई से, नहीं ओके, मारो बात संभलाई से ना, चलो वांदो नहीं। गमे जगत गुरु देव जगदीश ने, ते तनो खर खरो फोक करवो, हे आपनो चिंतव्यो अर्थ कई नवसरे, उगरे एक उद्वेग धरवो, हे जे गमे जगत गुरु। हूं करूं एज अज्ञानता, शकटनो भार जयम श्वानताने। गाड़ा, बैलगाड़ा चल रहा है, गर्मी का समय है, बैलगाड़े के नीचे कुत्ता चल रहा है, और कुत्ता सोच रहा है कि पूरा बैलगाड़े का वजन मेरे ऊपर है और मेरी वजह से ये गाड़ा चल रहा है। हूं करूं ये अज्ञानता, मैं करता हूं वही अज्ञानता है जो इस श्लोक की बात, जो सेंट्रल थीम है। कैसे? शकटनो भार जम स्वान ताने, जैसे कुत्ता ऐसे समझ रहा है कि पूरा बैलगाड़ी का भार मेरे ऊपर है और मेरी वजह से बैलगाड़ी चलती है। संसार में हम यही करते हैं, शकटनो भार जम स्वान ताने। सृष्टिमण्डाण छे सर्व एणी पेरे जोगी जोगेश्वरा कोई जाने। ये सभी कार्य सृष्टि की वजह से होता है, सृष्टि के तीन गुणों की वजह से होता है। नरसिंह मेहता इसी श्लोक को इसमें कोट कर रहे हैं, जो जोगी जोगीश्वरा है, जो ज्ञानी है वही जानते हैं, बाकी सकटनो भार जम स्वान दाने। गमे जगत गुरु दिन पजे नरति तो कोई ना रहे दुखी, शत्रु मारी ने सौ मित्र राखे, राय ने रंक कोई दृष्टे आवे नहीं, भवन भवन पर छत्र दाखे। यदि मनुष्य के हाथ में सब कुछ होता तो शत्रु कोई रहता ही नहीं, सभी शत्रु को मार के मनुष्य अपने मित्र को ही अपने पास रखता, और यदि मनुष्य का बस चलता तो कोई गरीब नहीं रहता, भवन भवन पर छत्र ही दिखते आपको, यानी कि यू विल फाइंड ऑल एफ्लुएंट पीपल। लेकिन ऐसा नहीं है। जे गमे जगत गुरुदेव जगदीश ने ते तणो खरखरो फोक करवो। जगत गुरु तापत्र फल फूल आपे यथा, मानवी मूर्ख मन व्यर्थ सोचे। ये जो पृथ्वी अपने हिसाब से चल रही है, ऋतु है, लता है, पत्र पुष्प फूल अपने अपने हिसाब से देते हैं। आप गुलाब की क्यारी के पास जाकर बोल नहीं सकते कि चल आज 5 गुलाब खिला दे, वो तो अपने हिसाब से 2, 3, 4, 5, 6 उसकी मर्जी से वो फूल खिलेंगे। यू हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। ऋतुलता पत्र फूल आपे तथा मानवीय मूर्ख मन व्यर्थ सोचे। और आगे वाला बहुत अच्छा सेंटेंस है, याद रखने जैसा है। जे हना भाग्य मा जे समय जे लख्यू ते हने ते समय तेज पहुंचे। हे जे गमे जेहना भाग्य मा जे समय जे लख्यो तेहने ते समय तेज पहुंचे। तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा है, जब जब जो मिलना है तब तब सो सो मिलता है। अन्य से सरल हम अपने आप को परेशान करते हैं। गमे जगत गुरु सुख संसारी त्याकरी मान जो कृष्ण बिना बीजो सर्व काज। संसार के जो सुख हैं उसको मिथ्या मान लो, इट इज एन इल्यूजन। कृष्ण के बिना बाकी सब बेकार है। जुगल कर जोड़ी करी नर सहियो एम कहे, जन्म प्रति जन्म हरि ने जाचू। दुआ जोड़कर नरसी यही कह रहा है कि जन्म प्रति जन्म में मात्र मुझे हरि मिले। संसार का जो एक जगत गुरु देव जगदीश ने ते तणो खर खरो फोक करवो। ये खरखरो शब्द नरसिंह मेहता ही प्रयोग कर सकते हैं। खरखरो मालूम है, हम किसी के मृत्यु के ऊपर खरखरो करने के लिए जाते हैं, संवेदना जताने के लिए जाते हैं, और नॉर्मली क्या होता है, शू थी गयो भाई ने, अरे 5 वर्ष जीव्या हो तो हारो हो तू, अब ये कुछ आपके कंट्रोल में है, ये खाली वाणी विलास है, बराबर है। तो ये एक खरखरा की जो पूरी प्रक्रिया है, वो पूरी खरखरा की प्रक्रिया, इट इज एन इल्यूजन, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मरने वाला मर गया, उसके जिस दिन मृत्यु निर्धारित थी उस दिन उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आप 5 वर्ष जीवे हो तो हारो, तो बाबा बैठा था तो हारो, तो माथे छत्र हो तू। तो ये जो खरखरे की जो क्रिया है, विच इज एन इल्यूजन, जो बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है, बोलने के खातर बोलते हैं, इसी तरह इस संसार में भी हम जो होता है उसका खरखरा ही करते हैं, वो बेकार है, ऐसा नरसिंह मेहता यहां कहते हैं। तो हम आदमी ऐसा सोचता है कि हूं करो हूं कम ए जगनानता शकटनो बार जम स्वांताने, यानी मैं करता हूं, ये जो हमारी मनस्थिति है वो बेकार है। जैसे गाड़े के नीचे चलता हुआ कुत्ता सोचता है कि मैं करता हूं। तो ये जो श्लोक हमारा आज का है, उसी का ही वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन नरसिंह मेहता की इस रचना में हमने देखा। तो मैं करता हूं ऐसा कोई भी अपने मन में रखे नहीं, सृष्टि अपने हिसाब से, तीनों गुणों के हिसाब से अपना कार्य करती है। 2 मिनट आपके मैं और ज्यादा लेना चाहूंगा। एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी बात आपसे थोड़ी करनी है। ये पहले एक राइडर रख दूं कि जो बात मैं करने जा रहा हूं वो आत्मश्लाघा नहीं है, यानी कि अपने आप को मियां मिठू कहने की बात नहीं है, बट आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू। ये जो वेबसाइट है वो चिन्मया इंटरनेशनल मिशन की वेबसाइट है, स्वामी चिन्मयानंदा का जो चल रहा है, और उसमें उन्होंने मास्टर गीता मास्टर लाइफ करके कोर्स का आयोजन करते हैं, रेगुलरली होता है, इसकी इसमें इंफॉर्मेशन है। और इसमें ये 20 महीने का कोर्स है, 20 मंथ्स, बराबर, वीकेंड्स में ऐसा कुछ है। देखिए, ये दिस इज द कोर्स शेड्यूल, सैटरडे संडे पूरे दिन आपको वहां जाना है, और फॉर 20 मंथ्स यू हैव टू अटेंड दिस कोर्स। एंड इसकी फीस है 29,500। इफ यू पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स 17,700, एंड इफ यू पे इन 20 इंस्टॉलमेंट्स 24,000 पर इंस्टॉलमेंट, यानी 20 इंस्टॉलमेंट में आप यदि फीस भरेंगे तो 24 × 2 48,000 रुपये आप देंगे उसको। और मजे की बात यह है कि उनका जो करिकुलम है उसमें स्वामी चिन्मयानंदा ने जो किताब लिखी है भगवद गीता के ऊपर, होली गीता, उस होली गीता का आपको अध्ययन करवाएंगे, बराबर। अभी यहां हमारे क्लास में मात्र चिन्मयानंद स्वामी की होली गीता नहीं, ऐसे कुछ 20 रेफरेंसेस लेकर उनकी एक मल्टीविटामिन कैप्सूल आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको इसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि द वॉट इज फ्री इज नॉट यूजलेस. अध्यात्म के क्षेत्र में वॉट इज फ्री कैन बी प्राइसलेस ऑल्सो, और वॉट यू आर गेटिंग इज प्राइसलेस. इसमें वापस दोबारा मैं कह दूं कि इसमें वो हूं करूं ये जगनांदा शकटनो बार जम स्वाम ताण में मैं नहीं हूं. आई डोंट गेट इन टू दैट फेस. बट आपको क्या मिल रहा है और वॉट वी आर गेटिंग इन द प्रोसेस, कि हमारी जो सांप्रत समस्याएं हैं उनको साथ में लेकर उनको बुनते हुए, ये कुछ 15-20 जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनका अभ्यास करके, परमात्मा ने मुझे समय दिया है और परमात्मा ने मुझे वक्तृत्व कला दी है, ओरेटरी दी है, दो चीज़ें परमात्मा ने जो दी हैं उसका उपयोग करके, जो हमारे मेरे घर में जो मेरे यहाँ जो व्यंजन अच्छे बदल कहें बोलो वाटकी व्यवहार बोला कि घर में उपमा हारो थी तो आप बाजू वाला त्याजे ना पिया कि भाई लो मैं उपमा करो सरस थो क्यों थो जरा कह जो. हाँ तो ये वाटकी व्यवहार है, ये पूरा अध्ययन करके आपके सामने सभी ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा इधर से उधर से उधर जो भी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वो लेकर आपके सामने एक बुके बनाकर देने की चेष्टा कर रहे हैं. वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू इज कि इसका महत्व समझिए. प्लीज अंडरस्टैंड वॉट यू आर गेटिंग. आपको क्या मिल रहा है मात्र उसकी एक आपको एक झांकी देने के लिए ही ये बात करी है, उसके पीछे और कुछ मकसद नहीं है. सो रिमेंबर दो इट इज फ्री इट इज नॉट यूजलेस इट इज प्राइसलेस. चलिए विद दिस नोट आज के सत्र को हम यहां विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. देखिए हमारी प्रार्थना में भी यही बात हम दोहराते हैं, बार बार अपने आप को सावधान करते हैं कि ना हम करता हरि ही करता ही केवलम. मैं करने वाला नहीं हूँ, जो करते हैं मात्र हरि करते हैं, परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, वही सब कुछ करते हैं. सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं. कल भी हमारा क्लास है हम अपने रेगुलर टाइम पे, और फिर आगे हम शुक्रवार को मिला करेंगे. विल बी मीटिंग एवरी फ्राइडे एंड द टाइमिंग विल बी 6 to 7 संस्कृत क्लास और 7:15 to 8 भगवद्गीता का क्लास. तो इसको नोट करके रखिए, कल का दिन रेगुलर, फिर बाद में क्लास हमारा शुक्रवार को होगा. विद दैट जय श्री कृष्ण. हाँ जी बोलो. ओके हाँ हाँ हाँ जी.